Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 października, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim wróci sprawa zniesienia obowiązku szczepień, która podzieliła polityków. Papież z apelem do młodych, by pamiętali o swoich korzeniach. Nasz paryski korespondent opowie o tym, co dzieje się na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu. Obywatelski projekt ustawy znoszącej obowiązek szczepień trafił do sejmowych komisji. Za byli posłowie PiS i Kukiz 15, przeciw PO, Nowoczesna i PSL. Dobrze się stało, bo wątpliwości tak dużej grupy obywateli, wniosek podpisało ponad 120 tysięcy osób, powinny być wyjaśnione, mówiła w śniadaniu w Trójce Barbara Fedyszak-Radziejowska z Kancelarii Prezydenta. Ten wniosek powinien przejść przez debatę po to, żeby uchronić rodziców, którzy mają takie wątpliwości przed tym, żeby dzieci nie zaszczepić. I ta debata, w której pojawiają się eksperci i myślę, że przy okazji komisji sejmowej i tego, co będzie w mediach dostępne, ten problem dotrze. Wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej Barbara Dolniak dodała, że projekt nie rozwiązuje problemów związanych ze szczepieniami. Jak się słucha argumentów z tego projektu, to w zasadzie należałoby uchwalić zakaz szczepień. Problem nie sprowadza się do tego, czy wprowadzić dobrowolność, tylko do całej opieki wokół, czyli pomocy i ocenie, czy dziecko powinno być w określonych warunkach szczepione, czy poddane określonemu szczepieniu. Pomoc rodzicom w sytuacji, kiedy rzeczywiście pojawi się problem. Według epidemiologów bezpieczny poziom tak zwanej wyszczepialności populacji zapobiegający wybuchom epidemii to 95%. Tyle osób powinno zostać zaszczepionych. Według antyszczepionkowców potrzeba wprowadzenia dobrowolności szczepień wynika z faktu występowania odczynów poszczepiennych. Twierdzą m.in., że szczepienia powodują autyzm. Jeśli kalendarz pozwoli, będę 5 listopada na przesłuchaniu przed komisją Amber Gold. Tak mówił w Krakowie były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dodał, że cokolwiek myśli o pracy komisji, to ma szacunek do instytucji państwa i nie będzie grymasił. Były premier ma być ostatnim świadkiem, którego przesłucha sejmowa komisja. Początkowo przesłuchanie miało odbyć się 2 października, ale zostało przesunięte na pierwszy dzień po drugiej turze wyborów samorządowych. Tusk był gościem krakowskiej konferencji Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej. Mówił też, że być może w listopadzie zwoła posiedzenie Rady Europejskiej w sprawie porozumienia z Wielką Brytanią i jej wyjścia ze wspólnoty. Dopytywany, czy będzie wstępne porozumienie, potwierdził. Stadion PGE Narodowy w Warszawie, wypełniony po brzegi. Trwa ogólnopolskie spotkanie rekolekcyjne młodych. Bierze w nim udział około 40 tysięcy ludzi. Jesteśmy tutaj z żoną, 6 dzieci, 2 wnucząt. Jesteśmy tutaj, bo uważamy, że Stadion Młodych jest dla każdego. Zdecydowałem się przyjechać, ponieważ wiele dla mnie znaczą takie dni. To oczyszcza moją duszę, tak? Czuję się spokojniejszy po tym i mam rozważniejsze myśli. Spotkanie zakończy się o północy. Z apelem do młodzieży o odwagę i nadzieję zwrócił się papież. Franciszek wezwał młodzież, by z odwagą patrzyła w przyszłość i spełniała swoje marzenia. Nie zapominajcie o waszych korzeniach. Zwrócił się w nagraniu zrobionym telefonem komórkowym do francuskiej młodzieży w czasie synodu w Watykanie. Oto rada, którą wam bardzo pomoże. Rozmawiajcie z osobami starszymi, bo one są korzeniami, dodał. Przesłanie papież zakończył słowami: do zobaczenia w Panamie. To tam w styczniu przyszłego roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Tłumy fanów motoryzacji odwiedzają Międzynarodowy Salon Samochodowy w Paryżu. Organizatorzy spodziewają się do końca przyszłego tygodnia, że najnowsze modele samochodów obejrzy około 1,5 miliona ludzi. Najbardziej popularnym modelem na paryskim salonie jest samochód o napędzie hybrydowym. Niestety możliwości silnika elektrycznego są wciąż bardzo ograniczone z punktu widzenia dystansu, który przy jednorazowym naładowaniu może pokonać pojazd w ten sposób napędzany. Według ekspertów samochody elektryczne stanowią niewielki odsetek rynku motoryzacyjnego i w najbliższej przyszłości ta sytuacja się nie zmieni. Przedstawiciel Jaguara powiedział polskiemu radiu: wydaje mi się, że traktujemy sprawę samochodu w zbyt uproszczony sposób. Oczywiście, musimy się zmobilizować i chronić naszą planetę przed zanieczyszczeniem środowiska. W tej chwili najnowsze silniki diesla w takim samym stopniu powodują zanieczyszczenie jak benzynowe. W Paryżu głośno jest o wielkich nieobecnych producentach. Nie ma stoisk Forda, Nissana, Opla, Mazdy czy Volkswagena. Jedni skarżą się na ogromne koszty związane z udziałem w salonie, inni twierdzą, że nie mają specjalnie porywających nowości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja. Jakub Przygoński zdobył Puchar Świata w rajdach terenowych. Polak, jego belgijski pilot zapewnili sobie trofeum po pierwszym etapie rywalizacji kierowców samochodów w rajdzie Maroka. To był serwis Trójki.

les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, dansons, jour contre jour. Dansons, jour contre jour. Dansons jour contre jour. Charles Aznavour. O staromodnych przyjemnościach. Charles Aznavour, który oczywiście nie umarł kilka dni temu, bo on jest nieśmiertelny. A jutro wybory w Brazylii, kulminacja niezwykłych miesięcy kampanii naznaczonej kilkoma wydarzeniami. Osądzeniem w więzieniu faworyta, zamachem na drugiego faworyta, wzrostem nastrojów antydemokratycznych, kwestionowania samej istoty rządów w kraju, który jeszcze kilka lat temu uznawany był za sztandarowy przykład sukcesu zarówno przez wolnorynkowych zwolenników globalizacji, jak i socjalistów zafascynowanych programami społecznymi, dzięki którym miliony Brazylijczyków wychodziły z biedy. Co nam z tego pozostało w przededniu elekcji 2018 roku? O tym porozmawiam z moim gościem, a jest nim Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem zwolennikiem dyktatury. Nigdy nie rozwiążemy wielkich narodowych problemów przy pomocy nieodpowiedzialnej demokracji. Tak mówi... Ściślej mówił kilkanaście lat temu, ale chyba dalej w to wierzy główny faworyt w tej chwili do wygrania wyborów prezydenckich. Na pewno pierwszej tury tych wyborów, Jair Bolsonaro. I zapytam cię słowami Elżbiety II, która po śmierci Diany w 97 roku, jak się jej wszystko waliło na głowę i ludzie śmieli się z brytyjskiej monarchii, spytała, gdzie popełniliśmy błąd? Gdzie wywrócił się ten piękny brazylijski sen o szczęściu dla wszystkich? Przedwczoraj czytałem takie opracowanie opublikowane przez Instytut Millennium z Porto Alegre, gdzie jeden z panów socjologów, dwóch autorów było, pisał, że to sama PT wykreowała Bolsonaro. Dlatego, PT? Że partia pracujących, czyli partia, która przez kilkanaście lat sprawowała władzę, która przejadła i doprowadziła tak naprawdę do upadku dzisiejszą Brazylię i od afery Lava Jato, czyli myjnia samochodowa, zaczęły się te wszystkie problemy, bo okazało się, że nie setki, a tysiące polityków, wielkich biznesmenów tak naprawdę do swoich karier doszły dzięki korupcji. Otóż oni twierdzą, że Bolsonaro, który był nieistotnym zupełnie, jednym z wielu posłów, był zawsze przyjemnym chłopcem do bicia. Patrzcie, faszysta, patrzcie, jeśli nie będziemy my, to będą tacy jak Bolsonaro. I tak go pompowali, aż go napompowali. I tak naprawdę stworzyli sobie, troszkę to przypomina historię chyba z Andrzejem Leperem, swojego człowieka z samoobrony. I nagle on się okazuje, że on jest bardzo mocny. Przypomnijmy, że Lula, który był przez dwie kadencje prezydentem, nie mógł w trzeciej kadencji startować w wyborach prezydenckich, więc on desygnował, trochę jak z kapelusza królika wyciągnął Dilmę Rousseff, ona w cuglach wygrała pierwszą turę. Wygrała drugą, w połowie drugiej zastosowano impeachment, tak, zastosowano impeachment, więc ona straciła władzę. Obecny prezydent Michel Temer, były wiceprezydent, jest tylko prezydentem przejściowo. On oczywiście z polityki się usunie, bo wszystkie cięgi spadły na jego głowę, te wszystkie afery za jego działalności rozwiązują się bądź nie. A Jair Bolsonaro jest takim ciekawym człowiekiem, który w zasadzie on nic wielkiego nie mówi. Na przykład jak pytasz go, zapytalibyśmy go o program gospodarczy, to on mówi, że on się nie zna na ekonomii. Jak o sprawy międzynarodowe, to on mówi, że ważniejsze są sprawy krajowe. Więc to jest taki, trochę mi to, był taki genialny film z Peterem Sellersem, zresztą powstaje na podstawie książki Wystarczy być. I tak naprawdę wszyscy robią za niego, on kiwa głową, coś tam chlapnie od czasu do czasu i ludzie to kupują. Natomiast problem jest taki, że po pierwsze w Brazylii musisz iść i brać udział w wyborach, w związku z tym no, dla świętego spokoju się idzie i na kogoś głosuje. A po trzecie najnowsze badania przeprowadzone przez Voz do Congresso mówią, że ponad 70% osób piastujących dzisiaj funkcję deputowanego bądź senatora w parlamencie brazylijskim ma powinowatych w rządzie, wśród gubernatorów, w parlamentach stanowych i tak dalej. Innymi słowy, jest to demokracja. A, demokracja nie, to jest monarchia elekcyjna tak naprawdę. Coś raczej tego typu ustrój. Ciekawe, ale i Bolsonaro swoich trzech synów już politykę wprowadził. Być może monarchia, ale ciekawe jest to twoje nawiązanie do Wystarczy być napisane przez Jerzego Kosińskiego. Książka, która stanowiła podstawę tego filmu. Ponoć Kosiński, zresztą no, to nie trzeba być Einsteinem, żeby dostrzec wpływy nikodemadyzmy, prawda? Czy historię tak. O nikodemiedyzmie w tej historii, którą zagrał Peter Sellers w owym filmie. Nikodem Dyzma, czy też ten Bolsonaro. Ten Bolsonaro, to są ludzie wykreowani dlatego, że wyborcy potrzebują takich ludzi, prawda? Tak. Czy oni potrzebują człowieka, który jawnie narusza zasady demokracji, czy zapowiada, że będzie naruszał zasady demokracji, który mówi w sposób nieprawdopodobnie brutalny o kobietach, o mniejszościach, który no, z demokracją nie ma za wiele wspólnego. Tylko, że Brazylia to jest taki specyficznie demokratyczny kraj, bo na przykład Haddad, bo ostatecznie Partia Pracujących zdecydowała się na byłego prefekta São Paulo Haddada. Notabene przegrał ostatnie wybory o stanowisko prefekta, więc taki dosyć ciekawy. Namaszczony przez Lulę. Namaszczony przez Lulę. Ciekawa postać, bardzo taki lekko poruszający się w świecie politycznym politolog, był wykładowca akademicki, młody człowiek. No więc Haddad i jego ekipa z kolei mówią, że oni pierwsze co to zrewidują wyniki procesów przeciwko Luli. No tam już odwołań było już, ja już nie wiem, 6, 7, 8. W związku z tym tu z kolei też jeden z artykułów opublikowany przez bodaj Estadão mówi, że no i ci są antydemokratyczni i ci. No bo Lula odwoływał się już we wszystkich możliwych instancjach, już w trybach najprzeróżniejszych, wykorzystał wszystkie możliwe demokratyczne rozwiązania, przegrał wszędzie, a ci mówią nie, my rozpędzimy to całe towarzystwo sędziowskie, bo sędziowie są nie tacy, skądś my to znamy, więc my tych sędziów wszystkich zmienimy ustawy po to, żeby tych sędziów, więc to też nie jest demokratyczne działanie, więc ci, którzy krzyczą Bolsonaro faszysta, no nie, racja musi być po naszej stronie, więc my się weźmiemy za ten cały system prawny. Natomiast, co ciekawe, jak 15 lat rządzili Brazylią, to ten system prawny im nie przeszkadzał, więc to jest dosyć zabawna historia. Ty powiedziałeś, że jednym z takich kluczowych momentów, które zdecydowały o tym stanie Brazylii, w którym ona się znalazła w tej chwili, to była ta afera korupcyjna, myjnia samochodowa, która ujawniła no, korupcję na skalę niespotykaną, nieprawdopodobną w Brazylii. W międzyczasie, czy równolegle odbywały się wydarzenia, które Brazylię ustawiały właściwie na świeczniku międzynarodowym. Mundial, Olimpiada. Jak to jest w tej chwili oceniane? Czy to jest element tego procesu degrengolady? Myślę, że nie. To jest w ogóle ciekawe. Sport ma trochę inny status. Tak jakby to wszystko było wyjęte poza. Natomiast oczywiście wiemy, że firma Odebrecht, która była jednym z głównych beneficjentów obu imprez, a której prezesi dzięki im zeznaniu tak naprawdę dowiedzieliśmy się, że ministrowie, gubernatorzy stanów, burmistrzowie największych miast w Brazylii brali od nich łapówki. Ba! Prezydenci trzech krajów południowoamerykańskich przecież siedzą w więzieniu ze względu na to, że Odebrecht korumpował także w innych krajach. Natomiast Brazylijczycy to trochę tak traktują, jakby to była zupełnie inna dyscyplina sportu. No, tu było coś innego, tu polityczne kwestie to jest coś innego. Mało tego, przecież Brazylia ma firmę, która jest największym na świecie przetwórcą wołowiny i tamci z kolei bosowie, którzy założyli tą firmę, oni wszystkie spotkania z politykami nagrywali, bo wiedzieli, że zawsze wypadek, trzeba się tak opłacić i tam kolejne ważne osoby miały położyć głowę, natomiast w tej chwili zrobił się troszeczkę inny problem. Tych osób jest tak dużo, że myślę, że oni zaczęli zdawać sobie sprawę, że wyborca stracił chyba kontakt, kto jest podejrzany, kto nie jest, kto jest oskarżony, kto nie jest, bo te nazwiska lecą setkami. Zupełnie oczywiste. A już się przejdzie jakoś. Dobrze, ale jest zupełnie oczywiste, że w takiej sytuacji, takiego rozgoryczenia, takiego cynizmu, wchodzi na scenę człowiek, który odwołuje się jawnie do dyktatury brazylijskiej, tak. do historii dyktatury, który lekceważy zasady demokratyczne, który niewiele sobą reprezentuje, ale z drugiej strony to przecież nie jest tak, że nie ma wyboru Brazylia, Brazylijczycy nie mają wyboru. Lula, który pewnie wygrałby te wybory, jakby startował, nawet z więzienia jakby startował, to by je jeden wygrał. Jeden ze szpitala, drugi z więzienia. Dwóch kandydatów takich by mieli. Namaścił jednak kogoś. Dlaczego ten Fernando Haddad nie przemawia do wyobraźni Brazylijczyków, tak jak Lula? Wydaje mi się, że z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jednak pewna lewicowość w Brazylii jest związana z dużymi ośrodkami miejskimi, z ośrodkami akademickimi. No ja sam jestem wydawcą, więc rozmawiam z artystami i oni wszyscy zawsze są za Lulą. Lula. Oni są lewakami, natomiast oni są lewakami w tak wolnorynkowym ujęciu. Lewicowcami, że tak. U nas chyba byliby bliżej do Korwina Mikke by mieli. Natomiast poczuwają się, serce twierdzą, że mają po lewej stronie. I słusznie, dobrze, że mają po lewej stronie. Natomiast Fernando Haddad, z nim jest taki problem, że tak, profesor, wszechstronny, taki elokwentny, błyskotliwy facet, a brazylijska ulica taka nie jest. Brazylijska ulica jest niewykształcona. Brazylijska ulica mówi takim portugalskim, że czasami trudno zrozumieć, jakie to są słowa. Brazylijska ulica jest biedna, jak Minha Casa, Minha Vida, ten kluczowy, ten fundamentalny program PT był realizowany. Przecież to są jawne kpiny. No, buduje się blokowiska kilka godzin od miasta, gdzie ci ludzie, tam nie ma w wielkich miastach rozwiniętego transportu publicznego, mają 3 godziny dojeżdżać do miejsca pracy i 3 godziny wracać, więc oni z tych fawel nawet nie chcą się ruszać. Bloki puste stają tam. Tam walka jest, różnego rodzaju grupy zajmują te bloki i one nieraz funkcjonują jako skłoty, więc to w ogóle jest historia tak naprawdę gigantycznego marnotrawstwa pieniędzy, bo i te stadiony, i te obiekty olimpijskie, to kolejne rzeczy objęte programem. No dobrze, programem. Ale chcesz powiedzieć, że to wszystkie, że te programy, które tak bardzo fascynowały świat, to był mit? Jak to programy, które fascynują świat? To mi trochę zawsze przypomina wyjazdy Orwella i artystów do Związku Radzieckiego. Zaraz powiesz, że statystyki też kłamią i pewnie się zgodzimy, no ale jednak kilkadziesiąt milionów Brazylijczyków wyszło z biedy. To było pchane kredytem. No jeśli ja sobie pójdę zaraz do banku i wezmę 200 tysięcy złotych, kupię samochód i elegancko się ubiorę, no to też powiesz, Bartek, no masz świetny nowy samochód i wreszcie przyszedłeś do mnie w garniturze, a nie w tej bluzie, której zawsze przychodzisz. Więc no ja wtedy pokręcę głową, no ale prawda jest taka, że minus 200. Doradca Bolsonaro do spraw ekonomicznych, który jak wiemy nie zna się na ekonomii, powiedział, że my mamy $1 bln długu publicznego. No z czegoś trzeba go spłacić, trzeba przez prywatyzację. Tymczasem te wszystkie afery związane z PT dotyczą tego, iż ludzie z firm państwowych na styku z prywatnym, to tam się po prostu te pieniądze rozchodziły siatkami, workami, a może nawet i tirami. No dobrze, to co dalej? Kto wygra te wybory? Nie wiemy, to znaczy na pewno nie rozstrzygnie się to w niedzielę, prawdopodobnie Bolsonaro i ktoś z lewicy. Tu jest ciekawa rzecz, ponieważ lewica bardzo mocno się rozczłonkowała. No wreszcie jak nie ma Luli, to jest szansa dla każdego, a musimy wiedzieć, że w parlamentach, w dwuizbowym parlamencie brazylijskim mamy aż 25 partii, z czego, jeśli pamiętam, 17 odwołuje się do socjalizmu, komunizmu, tak nie było, nawet partii pracy i tak dalej. W 91 roku w Polsce. Więc no teraz każda z tych partii może sobie wreszcie kogoś wystawić, więc jest Ciro Gomes, także dosyć mocny, jest Marina Silva. I wydaje się, że kluczem jest druga tura, bo jeśli Bolsonaro nie będzie aż taki mocny i cała lewica się skupi wokół tego kandydata, który wejdzie do drugiej tury, to mimo wszystko myślę, że lewicowy kandydat wygra. Pokona Bolsonaro. Wbrew pozorom, bo Bolsonaro w szczytowym momencie miał 39% poparcia, ani razu nie przekroczył 40%. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl. Jak również wydawca komiksów brazylijskich. Tak jest. Do zakupienia i przeczytania z pewnością. Co najmniej przeczytania. A nawet posłuchania, bo jeszcze muzykę można posłuchać. A nawet posłuchania. No tak, też się tym zajmuję. Był naszym gościem raportu o stanie świata. n'est pas nécessairement ça. Ce n'est pas nécessairement ça. Ce que nous explique le livre biblique, ce n'est pas nécessairement ça. David était plutôt petit, malgré tout il a réussi à rayer du monde avec une fronde Goliath, un géant plein de vie. Jonas avait fait sa maison dans une baleine, dit-on, et vivait tranquille, loin des gens hostiles, dans le ventre de ce poisson. Moïse voguait sans façon dans un panier tressé de joncs. L'enfant seul au monde fut sauvé de l'onde par la fille du pharaon. Ce n'est pas nécessairement ça. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Bien que dans la Bible le diable est horrible, ce n'est pas nécessairement ça. Les saintes écritures prêchent une âme pure pour voir le septième ciel. Je suis l'évangile, mais dans mes idylles j'ajoute un peu de sel. Mathusalem vécut longtemps, il vit fleurir 900 printemps. Mais ce n'est pas vivre, car nulle femme ne livre sa vie aux hommes de 900 ans. Ce sermon démontre, je crois, ce n'est pas nécessairement, pas nécessairement, pas nécessairement ça. Tu dwóch geniuszy się zebrało, George Gershwin oczywiście i Charles Aznavour. MSZ Ukrainy uznało konsula Węgier w Berechowem na ukraińskim Zakarpaciu za personę non grata. Kijowowi nie podoba się wydawanie obywatelom Ukrainy węgierskich paszportów w tym regionie. W odpowiedzi Budapeszt wyrzucił ukraińskiego konsula. Co oznacza ten konflikt? Za chwilę wyjaśnią nam nasi goście. Olena Babakowa, ukraińska dziennikarka, która jest z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. I Dominik Hej, z którym łączymy się za pomocą urządzenia telefonicznego najwyższej klasy. Dzień dobry. I może od Dominika zaczniemy, jeśli można. Czym dla Węgier jest ukraińskie Zakarpacie? Częścią Węgier, moglibyśmy w zasadzie tak powiedzieć. To być może mocne słowa, ale jeśli przypomnimy sobie 2014 rok i wystąpienie premiera Węgier, który domagał się utworzenia autonomii albo cały czas posługiwanie się w kontekście Zakarpacia starymi węgierskimi nazwami, no to jest rzecz, która dla Węgrów jest istotna, czy rozdawania podwójnych obywatelstw mieszkańcom tego terenu. Olena Babakowa, jak Ukraińcy na to patrzą? To, że Budapeszt wydaje ukraińskim Węgrom swoje paszporty, to nie jest tajemnicą już przynajmniej od 10 lat. Według statystyk, którymi dysponuje oficjalny Kijów, w tej chwili około, to znaczy różne statystyki mówią od 100 tysięcy do nawet 150 tysięcy mieszkańców półmilionowego Zakarpacia w tej chwili mają paszporty węgierskie. Często są to ludzie, którzy nawet w języku ukraińskim nie mówią. Problem polega na tym, że według ukraińskiej konstytucji, według ukraińskiej ustawy o obywatelstwie, tam jest takie bardzo ciekawe, zawarte sformułowanie, że władanie dwoma obywatelstwami nie jest przewidziane. Czyli po jednej stronie nie ma zakazu wprost, ale po drugiej stronie nie ma zezwolenia. Przy tym ukraińskie ustawodawstwo nie ma żadnych sankcji administracyjnych czy kryminalnych za posiadanie podwójnego paszportu. Więc sprawa dla Kijowa była już znana od dawna. Ale konflikt właśnie, który już trwa od kilka lat, taki konflikt dyplomatyczny, rozpalił się z ponowną siłą, kiedy prawie miesiąc temu jeden z ukraińskich portali internetowych opublikował nagranie zrobione ukrytą kamerą w konsulacie w Berechowym, gdzie węgierski konsul w obecności reprezentantki administracji prezydenta Węgier Bo właśnie prezydent przecież wydaje obywatelstwo, nie konsul, nie MSZ, więc w obecności reprezentantki prezydenta wydawał te węgierskie paszporty. Były tosty, był szampan i co chyba Kijów oburzyło najbardziej, że urzędniczka dawała nowym obywatelom instrukcje, jak należy przechowywać ten fakt nadania drugiego obywatelstwa przed władzami ukraińskimi. Czyli Węgrzy mieli ukrywać przed Ukraińcami, że mają obywatelstwo. Powiedziałaś o tym, jak to wygląda od strony technicznej i zapewne tak jest. Natomiast to jest oczywiście, przypuszczam, że dla Ukraińców bardzo poważne, rodzi poważne napięcia czy żale natury politycznej, prawda? To znaczy oni widzą w tym jako akt pewnego rodzaju agresji ze strony Węgrów. Może nie akt agresji, za mocno to jest powiedziane. Kijów nigdy przychylno nie patrzył na takie praktyki. Ani od strony Węgier, ani od strony na przykład Polski, które zresztą też jakby Polakom z pochodzenia, właścicielom karty Polaka, no ostatnio szczególnie hojnie przyznaje paszporty, ale i wcześniej to robiła. Ale prawdziwy problem z tego się zrobił po 2014 roku, po tym jak Rosja anektowała Krym, gdzie właśnie przed tym przez lata bardzo hojnie rozdawała obywatelstwo rosyjskie, korzystując się z różnych mniej lub bardziej legislacyjnych przesłanek. I kiedy Putin, kierownictwo Kremla, powołało się na to, że właśnie broni etnicznych Rosjan i swoich obywateli. Więc po 14 roku ta kwestia rozdawania paszportów, odpowiednio lojalności obywatelskiej dla Ukrainy nabrała sensu nie tylko symbolicznego, czyli nie chodzi tylko o naruszenie ustawy o obywatelstwie czy konstytucji, chodzi właśnie o podporządkowanie terytoriów. Tym bardziej, jak przed chwilą wspomniał Dominik, węgierski premier zresztą w tym samym 14 roku zaczął mówić o możliwości nadania Zakarpaciu autonomii, a później zostało powiedziane, że może tam jest potrzebna specjalna misja OBWE, żeby monitorować sytuację. Dominiku, zwracam się do Dominika Heja, który jest z nami przez telefon. Dużo większe mniejszości mają Węgrzy niż na Ukrainie mają Węgrzy w Serbii, czy w Słowacji, czy w Rumunii. Dlaczego dla Orbana Zakarpacie jest tak istotne i tak ważne? Bo to jest teren, jak sam mówi premier, a w zasadzie głównie ustami szefa węgierskiej dyplomacji, który leży w kraju, który jest właśnie krajem upadłym. To jest coś, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Przypomnijmy, że Viktor Orban mocno mówi o tym, że Ukraina nie przystąpi ani do NATO, ani do Unii Europejskiej, że trzeba bronić praw Węgrów, czy w ogóle wszystkich mniejszości, które żyją na Ukrainie, bowiem uchwalona przed rokiem ustawa o szkolnictwie w sposób rażący ograniczyła prawo do nauki języka ojczystego, a Węgrzy wszystkich szczebli placówek utrzymywanych z budżetu węgierskiego państwa mają przeszło 100. W związku z tym to jest problem, który jest poważny, ale jedno tylko napomnienie dotyczące tych obywatelstw. Głównie kwestia Ukrainy i przyznawania Węgrom, którzy tam mieszkają, węgierskich obywatelstw jest jednym z elementów, który prawdopodobnie Węgry przywróci do ruchu wizowego ze Stanami Zjednoczonymi, bowiem udowodniono już, że wiele osób, które taki paszport otrzymały, nie mają w zasadzie nic wspólnego z Węgrami. Są choćby rosyjskimi agentami. W związku z tym ta kwestia, myślę, że i dla Ukrainy, i dla Węgier, i dla Stanów Zjednoczonych staje się jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku samych obywatelstw. Dominiku, jeszcze pociągnijmy ten temat politycznego jakby elementu zawartego w tym sporze. Orban, realnie rzecz biorąc, on popiera Rosję w konflikcie z Ukrainą, prawda? Formalnie się wstrzymuje. No oczywiście, że formalnie się wstrzymuje, ale praktycznie tak to wygląda. No, tak to wygląda z zewnątrz. Formalnie wyjaśnił, dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę, żądając starego porządku. Więc tak, nikt z Europy nie odważył się. I ten element uznawania Ukrainy za kraj upadły, no to wpisuje się w tę również politykę i w tę perspektywę patrzenia na to, czym ten kraj jest w tej chwili. Zdecydowanie tak. W związku z tym, w tym kontekście, kiedy na wspólnej konferencji prasowej premiera Orbana i prezydenta Putina na Kremlu 18 września Władimir Putin powiedział, że kwestia Ukrainy była poruszana, natomiast nic więcej nie było wiadomo. No to było coś, co prawdopodobnie jeszcze bardziej zelektryzowało opinię publiczną w obydwu krajach. Natomiast Węgrzy stoją na stanowisku jasnym, tak? To znaczy, że cała odpowiedzialność za to, co się dzieje w relacjach węgiersko-ukraińskich, jest winą Kijowa. Przypominając, że przecież Soros miał stać między innymi za tą ustawą. Tak to zostało przedstawione na Węgrzech. Więc ta sytuacja pod tym względem jest jeszcze bardziej skomplikowana. Olena Babakowa. Powiedzieć, że Orban wspiera w tym rosyjsko-ukraińskim konflikcie Rosję, to jednak moim zdaniem to jest zbyt na wyrost. Viktor Orban jako polityk mądry, bo powiedziałam, stara się grać na kilku fortepianach. Więc dla Putina mówi to, co Putinowi się podoba, ale zauważmy, w Radzie Unii Europejskiej Węgry dalej głosują na przedłużenie antyrosyjskich sankcji. Czyli pod tym względem jakby oczywiście Kijów jego retoryką jest niezadowolony, ale dopóki Budapeszt głosuje za sankcjami, powiedzmy tak, jest okej. Okay. Natomiast przed chwilą było, że dlaczego ciśnie na Ukrainę, na przykład nie na Słowację czy Rumunię. Ale przecież 10 lat temu był straszny spór pomiędzy Budapesztem a Bratysławą. I właśnie z tego powodu między innymi Słowacja uchwaliła ustawę, którą właśnie zakazała posiadanie podwójnego obywatelstwa pod wpływem węgierskiej polityki rozdawnictwa paszportem. I skrzyło się strasznie pomiędzy Budapesztem a Bucharestem też. Natomiast w tej chwili w środku Unii Europejskiej Viktor Orban już jest mocno skonfrontowany z Brukselą. Właśnie toczy się jakby procedura jakby zastosowania wobec Węgier artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, czyli już jeden front w środku Unii jest. W tej sytuacji otwierać front drugi jeszcze sąsiadami właśnie w środku Unii jest zbyt ryzykownie. Natomiast Ukraina, powiedzmy szczerze, niestety jest łatwym obiektem do kopania, bo nie jest ani członkiem NATO, ani Unii Europejskiej, plus naprawdę przeżywa mocne problemy gospodarcze. Drugie, niestety ukraińska polityka tożsamościowa, ukraińska polityka językowa, pamięci historycznej i tak dalej, bardzo przypomina politykę węgierską, polską, czyli politykę wstawania z kolan. A odpowiednio, jak już wiemy z przygód polskiej dyplomacji, chociażby związanych z ustawą o IPN-ie, takie wstawanie z kolan, jakby ono, kiedy dochodzi do relacji... Element ukraiński zresztą się ostał, pamiętajmy o tym. Dokładnie, więc, ale jak z kolan wstają oba partnerów, to zaczynają zderzać się głową. I tutaj dotknęłaś chyba może najbardziej istotnej rzeczy w tym temacie owego sporu. To są dwa kraje budujące swoją tożsamość narodową w bardzo silny, taki bardzo asertywny sposób. Dominiku, Węgry, które sięgają do tradycji wielkich Węgier. No i Orban, który jest na fali, którego ta retoryka i ta filozofia niesie. Zdecydowana prawda. Setna rocznica tego traktatu, który ukrócił wszelkie ambicje Wielkich Węgier i Królestwa Węgierskiego, przypada w 2020 roku, traktatu z Trianon. No i węgierska dyplomacja, choćby zmienia nazwę komitatów, czyli województw na te historyczne, tudzież prowadzi i bardzo mocno zmienia politykę historyczną, choćby tej, której uczą się dzieci w szkołach, gdzie wymazuje się jakby wskazywanie, dlaczego Węgrzy zostali ukarani, moglibyśmy mówić z polskiej perspektywy za udział w dwóch wojnach nie po tych stronach. Natomiast na Węgrzech się o tym nie wspomina, bardziej się pokazuje po prostu, że jest to spisek międzynarodowy, który najpierw w 1920 roku, a potem po II wojnie światowej w 1947 roku te Węgry okroił, no i ukarał. No i teraz między innymi stąd ta liczba Węgrów na Zakarpaciu. Formalnie teraz mówi się mniej więcej 130 tysięcy, przy czym liczba obywatelstw, o których mówiła Olena, tak, oraz te, które ja znajduję czasami w węgierskich statystykach, już przewyższyła tę oficjalną liczbę, więc w związku z tym nadarza się dość sposobne pytanie, kim są ci nowi węgierscy obywatele? Dziękuję bardzo. Dominik Hej, twórca portalu .hu i Olena Babakowa, ukraińska dziennikarka, byli gośćmi Dziękuję raportu bardzo. O stanie świata. Teraz porozmawiamy o Bałkanach, które czasem mamy taką pokusę traktować jako jedno państwo. Bałkany jednym państwem nie są, choć dziś porozmawiamy o pewnym zjawisku, które być może je łączy. Ale zacznijmy od faktów. Jutro wybory w Bośni i Hercegowinie. Niedawno mieliśmy do czynienia z nieudanym po części referendum w Macedonii. Nieudanym, bo mimo jasnego wyniku ze względu na niewystarczającą większość, która wzięła udział w tych wyborach, czy mniejszość raczej, wynik nie jest wiążący. W międzyczasie mieliśmy wizytę prezydenta Serbii w Rosji, rosyjsko-serbskie manewry wojskowe pod kryptonimem BARS 2018 i tu już uchylamy rąbka tajemnicy. Będziemy rozmawiać o wpływach rosyjskich na Bałkanach, a gościem raportu jest Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pod koniec września w Soczi Putin spotkał się z liderem Serbów bośniackich Miloradem Dodikiem. Poparł jego kandydaturę na prezydenta Bośni. My to odczytujemy, my to znaczy Polacy, pewnie też mieszkańcy zachodu Europy, jako jasną deklarację ze strony Moskwy, chce decydować o tym, chce wpływać na to, co się dzieje w Bośni. No dobrze, ale co z tego, że Putin tak mówi i robi? Amerykanie non-stop jeżdżą na Bałkany, non-stop jeździli przed referendum macedońskim, płacąc organizacjom prozachodnim. Robią dokładnie to samo, co Rosjanie w tej części świata. Czy Bałkany stały się miejscem potyczki Zachodu z Rosją i te dwie strony właściwie niczym się nie różnią? Znaczy ja bym powiedziała, że zasadniczo odróżniają te dwie strony cele tej polityki na Bałkanach. I jeśli mówimy o Rosji, to faktycznie Rosja dość instrumentalnie, to jest to właśnie tradycja historyczna, wykorzystuje Bałkany w rozgrywkach ze swoimi wrogami. Kiedyś to było Imperium Osmańskie i budując wpływy na przykład rosyjskie w Serbii, Moskwa podkopywała potęgę Imperium Osmańskiego. Teraz Rosja działa w bardzo podobny sposób, po to tylko, żeby uzyskać narzędzie nacisku na Unię Europejską i też Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone w mniejszym stopniu, ponieważ no, Bałkany nie są jakby żywotnym obszarem, który zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, co się dzieje na Bałkanach, wpływa na sytuację na Węgrzech, w Austrii, we Włoszech, czyli w głównych graczach. I tu Rosja widzi swoją szansę. Tak, i to jest jakby kolejny argument, wpływy rosyjskie na Bałkanach, prawdziwe czy nie, są dla tych państw kolejnym argumentem, że z Rosją trzeba rozmawiać. Trzeba się z nią liczyć, bo jeśli nie, to być może właśnie rozpadnie się Bośnia, będą problemy na Bałkanach, będą problemy w Macedonii. Rosja pokazuje, że ma bardzo duży potencjał destabilizacyjny, który będzie po prostu tworzył problemy państwom typu Austria, bo to właśnie do Austrii, do Włoch, czy na Węgry przybywali uchodźcy, gdy konflikty na Bałkanach wybuchły w latach 90. Jeszcze pozostając na tym poziomie ogólnym, bardzo ciekawe jest, że w tej dygresji historycznej prześliznęła się pani po czasach komunistycznych, bo są tacy komentatorzy, którzy mówią, że Związkowi Radzieckiemu było trudniej, jak była zjednoczona Jugosławia pod wodzą Tito, było trudniej rozgrywać tę Jugosławię niż w tej chwili. Oczywiście, bo Jugosławia była o wiele silniejszym państwem. Co więcej, co jakby niewiele osób pamięta, bardzo też Jugosławia ta międzywojenna była bardzo antyrosyjska, znaczy właściwie antyradziecka, ponieważ dynastia serbska była bardzo zaprzyjaźniona z rosyjską dynastią. W związku z tym nie nawiązano kontaktów w 1918 roku. Serbia przyjęła bardzo dużą rzeszę białej migracji rosyjskiej. W związku z tym to nastawienie w dwudziestoleciu międzywojennym było bardzo antykomunistyczne i też te relacje były bardzo niedobre, podobnie jak zresztą po 1948 roku właśnie między Titą a Związkiem Radzieckim. No to, mówi się, że Jugosławia była najbardziej wolnym krajem od wpływów rosyjskich, jeśli patrzymy na kraje komunistyczne, no bo był to kraj poniekąd komunistyczny. Oczywiście tak było i powiedziałabym, że tutaj też Rosja bardzo stara się eksploatować ten mit takiej wiecznej rosyjsko-serbskiej szczególnie przyjaźni, natomiast... Może jak... Czałszewsku tylko był bardziej jeszcze antyrosyjski, a to jest odrębna tak. rzecz, prawda? Tak, dobrze, prawda, przejdźmy tak. do tego, co się teraz dzieje. Mówimy o tej komplikacji, mówimy o Bałkanach, o tym kotle społecznym. To, co się jutro będzie rozgrywało w Bośni, to jest, powiedzmy, proces polityczny czy wybory, które chyba są specyficzne tylko dla tego kraju. Oni będą wybierać trzech prezydentów, tak? To prawda, prezydium trzyosobowe. Ja bym powiedziała, że zawsze się tak mówi o tych wyborach, że to jest, czy w ogóle o wyborach na Bałkanach, że to są takie starcia między siłami prozachodnimi, prorosyjskimi, na to się zawsze patrzy. Te wybory zawsze są w jakiś tam sposób historyczne. Ja bym powiedziała, że ani te wybory nie są historyczne, ani nie przynoszą radykalnej zmiany. To znaczy to, co się dzieje w Bośni, co się wydarzy zapewne jutro, to jest taki system, który został wytworzony w większości państw bałkańskich, ale w Bośni jest najsilniejszy. To taki system klientelizmu politycznego. To znaczy mamy ciągle te same partie, które wytworzyły sobie system popleczników w postaci biznesmenów uzależnionych od kontraktów publicznych i osób, które zawdzięczają miejsca pracy w administracji publicznej, bardzo rozbudowanej. 3,5 miliona ludzi żyje w Bośni, 200 tysięcy w administracji państwowej. Pracuje. Tak, więc jakby tutaj szansa na zmianę to politycznej... To więcej niż w Polsce. Oczywiście. A w Polsce też jest niemało. A jeszcze mamy tutaj przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa właśnie tych oligarchów, więc właściwie cały system, cały rynek pracy jest uzależniony. Powiedziałabym, że to jest bardzo ciekawe, że taki zły bohater tych wyborów, Milorad Dodik, który został wspomniany w kontekście wizyty Putina, zawsze właśnie stara się zapewnić sobie poparcie Rosji, straszy konfliktem, mówi o tym, że on jest jedynym gwarantem niezależności, bardzo szerokiej autonomii, którą Serbowie się cieszą w federacji. Do tych wyborów wyborów doszedł jeszcze jeden element, to znaczy otwarcie, zastraszanie swojego elektoratu. Milorad Dudik na wiecach mówił, że jeżeli ktoś głosuje na opozycję, to zostanie wyrzucony z pracy. Jeżeli renciści będą głosować na opozycję, zostaną im odebrane dodatki. Co więcej, jeżeli ktoś wie o takich przypadkach, powinien przyjść i donieść do aktywu partyjnego na takie osoby, więc to jest, że tak powiem, taki trzeci element, którego wcześniej nie było. I jeszcze wracając do tego, o czym na początku pani mówiła, do tej patologii, którą pani zarysowała, patologii politycznej czy społecznej, jaka funkcjonuje w tym kraju, jeszcze na to się nakłada ten podział narodowy, prawda? Bo kiedy mówimy o trzech prezydentach, to wszystko się odbywa w ramach wspólnot narodowych. Bośniacy, Chorwaci, Serbowie mają swoich prezydentów. Wszystkie najważniejsze decyzje w tym państwie muszą być podejmowane kolegialnie, czyli wszyscy trzej czy troje muszą się zgodzić. No i jeszcze oczywiście ten podział, o którym pani mówiła, czyli Federacja Muzułmańsko-Chorwacka i Republika Serbska. Rosji jest łatwo to rozgrywać i pewnie te oligarchiczne struktury też się przydają w takich układach. To znaczy, ja bym powiedziała, że Rosji nie ma aż tak dużo w Bośni i Hercegowinie. Natomiast to też jest tak, że politycy, szczególnie serbscy, wszyscy zabiegają o poparcie Rosji, dlatego Rosji jest to bardzo łatwo rozgrywać. Podobnie jest teraz w Serbii. Prezydent Vučić stoi przed takim wyzwaniem rozwiązania kwestii kosowskiej. Bardzo by chciał, żeby Rosja go poparła. Tutaj podczas ostatniej wizyty ona nie przebiegła w najlepszym klimacie dla strony serbskiej. Ewidentnie jest tak, że Rosjanie nie chcą zrezygnować, czy nie chcą pomóc w rozwiązaniu kwestii Kosowa, bo to by spowodowało, że Rosja utraciłaby ten element nacisku na Serbię. I tym właśnie odróżnia się Rosja od Zachodu, że Rosja eksploatuje i wzmacnia konflikty, bo dzięki temu, właśnie dzięki popieraniu jednej ze stron jest silna na Bałkanach, a mimo wszystko Zachód, pomimo wszystkich błędów, raczej stara się te spory i konflikty rozwiązywać i doprowadzać do tego, że sytuacja staje się coraz bardziej stabilna. Dodajmy, że wszystkie te kraje gdzieś tam w swoich deklaracjach myślą o przyłączeniu się do Unii Europejskiej, to jest w tej chwili marzenie ściętej głowy. To jest niemożliwe. Przede wszystkim klimat w Unii Europejskiej jest bardzo trudny i bardzo niechętny. Faktycznie sytuacja gospodarcza w tych krajach też jest trudna i właśnie to jest ten system taki oligarchiczny. To też jest też polityka Unii Europejskiej, która od jakiegoś czasu już zajęta różnymi problemami, wychodzi z założenia, że Bałkany powinny być przede wszystkim stabilne, więc stawia na takich dość autokratycznych polityków, którzy gwarantują tą stabilność. To też jest kontrproduktywne, bo jakby reformy tak naprawdę nie postępują na Bałkanach. Bardzo dziękuję. Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich była gościem raportu o stanie świata. Różnie bywało w ostatnich latach, jeśli chodzi o pokojową Nagrodę Nobla, o nazwiska czy nazwy laureatów. Czasem niektóre zaskakiwały. Tym razem też zaskoczyły nazwiska laureatów, ale pozytywnie. Agata Kasprolewicz nam opowie dlaczego. The Norwegian Nobel Committee. Norweski Komitet Noblowski postanowił w roku 2018 nagrodzić Denisa Mukwege i Nadię Murad. To Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts. Za ich wysiłki na rzecz zaprzestania stosowania przemocy seksualnej jako narzędzia wojny oraz konfliktów zbrojnych. An armed conflict. Nadia Murad jest jazydką. W roku 2014 do jej kraju przyszła wojna. Dotychczas spokojne i szczęśliwe życie zmieniło się w piekło. Before ISIS came to my village, there was nothing more important to me than my dignity, than my mother. Zanim państwo islamskie weszło do mojej wioski, najważniejsza była dla mnie godność i moja matka, moja droga matka. I choć jej już nie ma, to jest tu dziś obecna swoim duchem. Moja matka, moi bracia i wielu innych opuściło ten świat za wcześnie. A moje życie w Sinjar, życie zwykłej jazydki, skończyło się na zawsze. Marzenia i nadzieje całej jazydzkiej społeczności przepadły. Mówiła Nadia Murad przed Radą Bezpieczeństwa ONZ. Kiedy udało się jej uciec z niewoli państwa islamskiego, postanowiła opowiedzieć światu o swojej krzywdzie i cierpieniu. O najgorszych 3 miesiącach swojego życia, kiedy była gwałcona przez bojowników ISIS. Życie Nadii Murad jest świadectwem cierpienia kobiet w czasie wojny, a także nadziei, która rodzi się z odwagi ofiar, które z doświadczenia własnej krzywdy czerpią siłę do walki. Siły i odwagi każdego dnia od ponad dwóch dekad dodaje tysiącom kobiet kongijski ginekolog Denis Mukwege. Leczy ofiary gwałtów tak brutalnych, że ich ciało wymaga odbudowy. Gwałt to nie tylko rodzaj przemocy seksualnej, to narzędzie wojny, mówił w wywiadzie dla szwedzkiej telewizji. Gwałt jest niezwykle skuteczną bronią, bardziej skuteczną od tej tradycyjnej. Gwałt to broń, której celem jest zniszczenie ofiary nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także psychicznym. Gwałt to broń, która niszczy rodziny, niszczy społeczności. Gwałt służy oprawcom do wysiedlania, wpływania na demografię, rujnowania gospodarki i niszczenia tkanki społecznej całych wspólnot. Agata Kasprolewicz jest z nami, witam cię. Dzień dobry. Tak jak mówiłem wcześniej, różne w tych ostatnich latach, czy w tej dekadzie ostatniej, a może nawet wcześniej, były nagrody pokojowe, nagrody Nobla. Tym razem ta komisja postanowiła nagrodzić ludzi, którzy naprawdę walczą o zmianę sytuacji osób cierpiących w sposób niewyobrażalny dla nas na Zachodzie, prawda? To jest nagroda związana z tym, co naprawdę dotyka świat i z ludźmi, którzy ten świat próbują jakoś naprawić. Jedynym świadectwem tej walki jest ich życie, ich własne doświadczenie. To jest rzeczywiście, myślę, taka bardzo krzepiąca nagroda dla wszystkich tych osób, które mogły czuć się nieco zdezorientowane czy też zawiedzione tymi ostatnimi wyborami. Choćby w zeszłym roku międzynarodowa kampania na rzecz zniesienia broni nuklearnej, Kwartet Tunezyjski. To są duże, anonimowe organizacje. Czasem dziennikarze byli zaskoczeni, bo nie znali ich nazw. Częste też nagrody dla polityków. Manuel Santos, prezydent były Kolumbii, czy Barack Obama. To z kolei nagrody, które weryfikowane są przez losy polityczne tych osób. Tutaj to są ludzie, za którymi nie stoi żadna organizacja. To są ludzie politycznie zupełnie niewpływowi, którzy też nie stoją za żadnymi dużymi procesami politycznymi, ale rzeczywiście angażują się, mówiąc tak nieco w cudzysłowie, w terenie. Jedynym właśnie świadectwem tej ich walki jest codzienność, walka, którą podejmują każdego dnia. W tym roku laureatami pokojowej Nagrody Nobla, i warto to powiedzieć, został ginekolog i 21-letnia jazydka. I myślę, że to jest bardzo ważne. To też ważne, że ten ginekolog pochodzi z być może najbardziej cierpiącego, najbardziej doświadczonego historią ostatnich kilku dekad kraju. Kraju, w którym odbyła się wojna, nie tylko domowa, bo również z udziałem najeźdźców z innych krajów, ale wojna, w której zginęło kilka milionów ludzi, najbardziej krwawa po II wojnie światowej. Większość ludzi na Zachodzie nie wie, o czym ja mówię w tej chwili, bo wojna w Demokratycznej Republice Kongo jest stosunkowo nieznana. A z drugiej strony jazydka, członkini społeczności, o której tak samo większość ludzi na Zachodzie nie ma pojęcia. Być może w 2014-15 roku dowiedzieli się, że taka społeczność istnieje, kiedy Państwo Islamskie ich zaatakowało na górze Sinjar. I łączy ich jedna bardzo ważna rzecz, to znaczy oni oboje na różne sposoby, dlatego że w przypadku Nadii Murad to jej tragiczne doświadczenie pojmania kilkumiesięcznych gwałtów sprawiło, że jest rzeczniczką ofiar właśnie gwałtów, ale gwałtów, które, i to jest chyba bardzo ważne, które nie są skutkiem ubocznym wojny, jak my często myślimy, że gwałt to jest bestialski akt,